پیارے باپا جان، کچھ ذمہ داران اسلامی بھائی جب مدنی قافلے میں سفر فرماتے ہیں تو اپنی طرح ہی کے ذمہ داران یا اپنی مشاورتوں کے ساتھ سفر کی کوشش فرماتے ہیں، نئے نئے اسلامی کے ساتھ سفر کی ترکیب نہیں بناتے. ایسے ذمہ داران کو کس طرح سے سفر کی ترکیب بنانی چاہیے؟ نہیں، یہ ذمہ دار نہیں ہے، غیر ذمہ دار ہی ہے. ذمہ دار ایسا ہو ہی نہیں سکتا، غلطی سے بنا دیا ہوگا. ایسوں کو بدل دینا چاہیے یا ایسوں کی سوچ بدل دینی چاہیے، آپس میں تقسیم ہو جائے. اور ویسے ہی مبلغین کی کمی ہوتی ہے جو قافلے کو سنبھالے، تو سب کو ایک ایک قافلہ سنبھالنا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے. ہر قافلے میں ایک دو شیوڈ اسلامی بھائی بھی کہیں سے مہیا ہو جائیں تو ضرور اس کو لے لیا جائے، تاکہ سبھی اس پر انفرادی کوشش بھی کرتے رہیں. اگر سبھی ایک دوسرے کے جاننے والے ہوں گے تو یہ ایک فرینڈ سرکل کا روپ دھار لیں گے، اور پھر بے تکلفی بھی ہوگی، مذاق مسخری بھی ہوگی، اور جو نتیجہ ہم چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگا. تو ایک آدھ دو شیوڈ اور نئے ہوں گے نا تو ساروں کو لگام پڑی رہے گی، ڈریں گے کہ یہ بدن ہو جائے گا. تو اس لیے بطور دوا بھی ایک آدھ نیا اپنے قافلے کے ساتھ لے لیا کریں. مگر یہ میں نے خوش طبعی کے انداز میں الفاظ بولے، کہیں اس کو مت بولنا کہ ہم بطور دوا آپ کو لے جاتے ہیں، تو دوا ملنے سے پہلے کہیں ڈیتھ نہ ہو جائے اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.